Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. El proper 5, 6 i 7 de juliol arriba la cinquena edició del Rock Fest Barcelona. Avui li donarem un repàs al cartell. El primer dia, dijous, per primera vegada al nostre país, Dee Snider, el líder de la desapareguda banda Twisted Sister, que presentarà el seu nou àlbum en solitari, We Are The Ones, que inclou aquesta peça, Crazy For Nothing. Continuem amb més bandes que actuaran el dijous 5 de juliol al Rock Fest Barcelona en aquesta cinquena edició. Des de Suècia arribaran els Hit, una de les joves bandes de hard rock melòdic amb més projecció. Recordem una cançó inclosa al seu quart disc del 2014 que vam estrenar aquí a la Ruta 66, A Shot at Redemption. Seems like forever, been singing on this song. Not forever, been 66, l'artista de la setmana. Cinquena edició del Rockfest Barcelona, que celebrarà un any més al Parc de Can Sam, dins el terme de Santa Coloma de Gramenet. Continuem ara amb tres bandes i artistes històrics que actuaran. La banda de Bob Halford, que va presentar nou disc, Firepower, ara fa unes setmanes, conté tracks com aquest, Lightning Strike. Yeah. També des de Londres, el dijous 5 de juliol arribarà la veterana banda Uriah Heep, amb més de 50 anys de carrera discogràfica. Mick Box és el líder d'aquesta formació de hard rock progressiu. Speed of Sound és el títol que obre l'últim àlbum del Uriah Heep d'ara fa 4 anys. Setze bandes tocaran el dijous 5 de juliol al Rockfest Barcelona. Ja hem escoltat quatre, però també els Eclipse, Porretes, Rocket Hours, entre altres. Però el plat fort és Ozzy Osbourne. Pràcticament no cal ni presentar-lo. L'any passat es va acomiadar dels escenaris com a Black Sabbath. que no tornaran mai més. I aquest 2018 aprofita el tour per acomiadar-se definitivament. Recordem una de les seves cançons del 1995, I Just Want You. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Ara repassarem les bandes que tocaran el divendres 6 de juliol a la gran festa del Hard Rock a Barcelona, la cinquena edició del Rock Fest. 19 són les formacions que tocaran, entre elles els Wolfheart, Panzer, Brimstone i Cataclims. I potser la banda espanyola més popular, els Mago de Oz. Rescatem d'ara fa uns anys Find Your Love, la veu del suec Göran Edmund. I des de Los Angeles, Califòrnia, ens visitaran les Vixen, una de les més importants bandes femenines de glam metal dels anys 80 i 90, que tornaran després d'uns anys d'inactivitat. Aquest és un dels seus hits més comercials, Love is a Killer, del 1990. I el cap de cartell o plat fort del divendres 6 de juliol, el Rockfest, arribarà des d'Hamburg, Alemanya, Els també històrics Helloween, que van debutar el 1984 i tenen 15 àlbums d'estudi. De tots aquests, hem triat una cançó del seu tercer treball del 1988, de la cançó I Went Out. Ruta 66, els concerts. Música en directe. Avui la Ruta 66 la dediquem íntegrament a repassar el cartell de la 5a edició del Rock Fest Barcelona, que es celebrarà el proper 5, 6 i 7 de juliol al Parc de Can Sam, a Santa Coloma de Gramenet. Tot seguit, algunes de les bandes més importants de l'últim dia, el dissabte 7. Els Veterans Megadeth, representativa banda de thrash metal de Los Angeles, la recordarem amb un hit del 94, Blood of Heroes. Divuit bandes actuaran el dissabte 7 de juliol al Rock Fest de Barcelona. Sober, Tremonti, The Dead Daisies, Phil Campbell and the Bastard Son són, entre altres, les que participaran. I enmig de totes aquestes bandes potents ens trobem els Striper, amb 35 anys d'història. Ells aprofiten el més rabiós metal per llançar els seus missatges cristians. La banda està liderada per Michael Sweet i el seu germà Robert. Ara fa 3 anys estrenàvem aquí a la Ruta 66 les seves noves cançons, com aquesta, Love You Like I Do. També visitaran el Rockfest el dissabte 7 de juliol els Scorpions, amb 50 anys d'història. Per això serà una bona oportunitat per escoltar els seus grans hits. I com a novetat, podrem veure a la bateria la incorporació de Mickey D, ex-Motorhead. D'ells escoltarem la cançó Tease Me, Please Me, que obre el disc més exitós dels Scorpions, Crazy World, del 1990. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí l'edició especial de la Ruta 66, dedicada a la cinquena edició del Rockfest Barcelona, que celebrarà el proper 5, 6 i 7 de juliol al Parc de Can Sam a Santa Coloma de Gramenet. Hem repassat el cartell dels 3 dies i hem punxat les bandes més importants. I per tancar el programa, els que tancaran el festival, els Kiss. Els fundadors Paul Stanley i Gene Simmons, juntament amb Tommy Traitor a la guitarra i Eric Singer a la bateria. Segur que serà tot un gran concert, fantàstic, amb ells i la cançó Over This Wall, d'ara fa 5 temporades, marxem. M'ha sigut un plaer, sóc en Pitu Dos Santos, siau! Take you.